Tysięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych. Szefowa unijnej dyplomacji wzywa do rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza. Jest korekta w kolejowym rozkładzie jazdy. Za chwilę pierwsza z czterech zaplanowanych na dziś przez PKW konferencji prasowych i pierwsze dane o frekwencji w wyborach samorządowych, które rozpoczęły się o 7:00. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. 30 milionów Polaków jest uprawnionych do wyboru radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wystarczy postawić przy naszym kandydacie znak X. W wyborach samorządowych wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych. Wskażemy także 1,5 tysiąca wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego, sekretarz PKW Magdalena Pietrzak poinformowała, że wszystkie urny na głosy będą przezroczyste. Ważne jest, aby wrzucając kartę do głosowania, wyborca pamiętał, żeby była wrzucona stroną zadrukowaną, niewidoczną, najprościej jest ją po prostu złożyć. Dla przypomnienia karty będą tylko jednostronnie zadrukowane. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, żebyśmy przed oddaniem głosu zapoznali się z instrukcją do głosowania. Będzie ona zamieszczona na kartach do głosowania, mówił szef PKW Wojciech Hermeliński. Będą cztery karty i na jednej karcie należy postawić jeden X. Postawienie więcej niż jeden X powoduje nieważność głosu. I to dotyczy każdej osobnej karty. Są to osobne karty do osobnych organów. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, żebyśmy zabrali ze sobą do lokalu wyborczego dokument ze zdjęciem umożliwiający komisji stwierdzenie tożsamości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy, że wieczorem w Polskim Radiu Wieczór Wyborczy, początek o 20:45. W Afganistanie ciąg dalszy wyborów parlamentarnych. Głosowanie trwa w ponad 400 lokalach wyborczych, których z różnych powodów nie zdołano otworzyć wczoraj. Nie zdołano, bo na przykład nie pojawili się w nich członkowie komisji wyborczej, którzy bali się o swoje bezpieczeństwo. Przed wyborami talibowie wzywali mieszkańców do bojkotu głosowania i grozili zamachami. W sumie wczoraj w blisko 200 atakach terrorystycznych na terenie całego kraju zginęło 38 osób, a ponad 100 zostało rannych. Rosja łamie postanowienia układu rozbrojeniowego INF i kpi z niego, ocenił brytyjski minister obrony Gavin Williamson. Kilka godzin temu prezydent USA Donald Trump, wskazując na naruszanie tego traktatu przez Moskwę, zapowiedział wycofanie swojego państwa z układu. Kreml był oskarżany o nieprzestrzeganie traktatu również przez administrację Baracka Obamy, przypomina portal dziennika The Guardian. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini wzywa do śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. To kolejny apel. Wcześniej o przeprowadzenie dokładnego, wiarygodnego i transparentnego dochodzenia apelowali m.in. przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wczoraj, prawie 3 tygodnie od zaginięcia dziennikarza, władze Arabii Saudyjskiej przyznały, że został on zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule. Oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki na pięści, do jakiej doszło w placówce między nim a wieloma osobami. Nie wiadomo, co stało się z ciałem dziennikarza. Od ponad roku Khashoggi mieszka w USA, pracuje dla Washington Post i krytykuje saudyjską rodzinę królewską. I wracamy do kraju. Od dziś obowiązuje korekta rozkładu jazdy na kolei. Z największego udogodnienia mogą się cieszyć mieszkańcy Warszawy. Kolejarze oddali do użytku tak zwaną linię obwodową prowadzącą z Dworca Zachodniego na Dworzec Gdański. Na zmodernizowanej warszawskiej linii obwodowej pasażerowie mogą korzystać z przystanków Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola i stacja Warszawa Zachodnia. Kolejarze podkreślają, że osoby o ograniczonej mobilności będą mogły skorzystać z wind i pochylni, a osoby niewidome i niedowidzące ze ścieżek naprowadzających. Polskie linie kolejowe kontynuują prace modernizacyjne na linii z Warszawy do Poznania. Pociągi cały czas będą kursować na trasie objazdowej przez Gniezno i Inowrocław, Rąbinek, a w komunikacji regionalnej na odcinku Konin-Kutno funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa. Kontynuowane są także prace związane z remontem krakowskiego węzła kolejowego. Udogodnieniem będzie oddanie do użytku nowego peronu na stacji Kraków-Bieżanów. Natomiast na Podkarpaciu od 22 października na trasie z Rzeszowa do Głogowa Małopolskiego wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Choinki Jedynki po raz 17. Pierwszy program Polskiego Radia inauguruje po południu akcję charytatywną na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. O 17.00 rozpocznie się audycja, której gościem będzie aktorka. Choinki Jedynki to konkurs plastyczny dla dzieci z magią świąt w tle, przypomina Agnieszka Kunikowska z radiowej Jedynki.

Trójne, dzień dobry, mówią państwu Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Rozpoczynamy audycję. W Warszawie jest słoneczny dzień, więc będzie raźno, pogodnie i trochę nietypowo. Don't take my kindness for weakness. Oh no. Don't take my silence for ignorance. Oh no. So if you're into stepping over lines, stomping on my way in life, there's two things you need to know. We don't retreat, we reload. Always in giving a helping hand, but never take a handout. Shaking hands to sign a deal, that's what we're still about. Keep sweat on our brow and dirt on our plow, and hope for making a future for the ones that we care about. It's a tradition passed down like hand-me-down jeans with stitches. That humble background is rolling through our system, flowing like a river, bred to be a hero and never play the victim. Never start nothing, but we will finish it. So don't be so quick to run your lips, 'cause you can get slapped by the same hand that I would have helped you with. Somebody tell them. Don't take my kindness for weakness. Oh no, don't take for ignorance. Oh no. So if you're into stepping over lines, stomping on my way in life, there's two things you need to know. We don't retreat, we reload. A lot of times we don't speak, we just listen. Silence is a virtue. Try and find out what you've been missing. Although we keep our distance, I peek over the fence and think the world needs a little John Wayne in it. Respect is earned. We say ma'am and sir. Salute those who serve, 'cause it's well deserved. The first to call you out if you're lying, but the last to kick you out if you're trying. We're the worst folks to those who kick us when we're down, but the best to those who've always been around. Friends for life. Trespassers get shot once, survivors shot twice. Don't take my kindness for weakness. Oh no. Don't take my silence for ignorance. Oh no. So if you're into stepping over lines, stomping on my way in life, there's two things you need to know. We don't retreat, we reload. No, troszkę nietypowo powiedziałem. Zaraz wytłumaczę, czego słuchaliśmy, ale najpierw przypomnę. 71335 to numerki do wysyłania wiadomości SMS-owych, a mailowo man@polskieradio.pl. Nietypowo, bo po pierwsze country, a country w piosenkach bez granic dość rzadko się pojawia, a jeszcze do tego country podlane sosem raperskim, to już w ogóle rzadkość. Choć ten artysta już występował w tej audycji i być może wierni słuchacze zorientowali się, że rozpoczął dzisiejsze nasze spotkanie Cold Ford. Taki kantrowiec, który podlewa swoją muzykę tym raperskim sosem. Ma to wszystko dynamikę, są bardzo kantrowe tematy, o czym zresztą już za chwilę, bo na przykład teraz usłyszymy piosenkę My Truck, no czyli wiadomo, duży ciężarowy samochód albo taki ciągnik siodłowy to duma amerykańskich kierowców i opiewana w wielu piosenkach, opiewana również ze względu na stację CB, którymi on się porozumiewają między sobą specjalnym językiem. No i w ogóle piosenka drogi, piosenka bezkresnych amerykańskich szos i te wielkie monstra ciężarówki, czyli piosenka jak najbardziej osadzona w temacie. A potem jeszcze utwór Time Flies, No taka refleksja dla każdego, że tempus fugit. Jak mówił jeden z moich kolegów, my tu sobie tempus fugit, a tymczasem czas leci. You gotta be kidding me, son. You call that a truck? Y'all check this out right here. My truck, pre-gaming all day. Your truck, got a net for a tailgate. My truck, full of girls with Daisy Dukes. Your truck, full a whole bunch of dudes. My truck, Patron Silver and Corona. Your truck, 2 liters of diet soda. My truck, is bigger than a building. Your truck, look like a toy for the children. Truck, baby, just hit me up. Slide on over to the middle, and maybe we can truck around for a little. Yeah, if you wanna ride in a real truck, baby, just climb on up. And if you feel good on the leather, we can take the back roads till whenever. Yeah, if you wanna ride in a real truck, I'll show you how we boom, boom, boom. How we boom, boom, boom. My truck jacked up so high you can't see us. Your truck look more like a Prius. My truck is a gunslinging mud flinger. Your truck always getting the middle finger. My truck bump Hank, Jamie, and Toby. Your truck got a cassette tape of Moby. My truck is like the honey badge, enough said. Your truck is like Osama bin Laden dead. If you wanna ride in a real truck, baby, just hit me up. Slide on over to the middle, and maybe we can truck around for a little. Yeah, if you wanna ride in a real truck, baby, just climb on up. And if your thighs feel good on the leather, we can take the back roads till whenever. Yeah, if you wanna ride in a real truck, I'll show you how we boom, boom, boom. How we boom. Has an enlarged prostate. My truck goes roar like a lion. Your truck sound like a little baby crying. My truck gets comp in Vegas. Your truck gets minimum wages. My truck is on its way to platinum. Your truck is like, what the hell just happened? If you wanna ride in a real truck, baby, just hit me up. Slide on over to the middle, and maybe we can truck around for a little. Yeah, if you wanna. And if your thighs feel good on the leather, we can take the back roads till whenever. Yeah, if you wanna ride in a real truck, I'll show you how we boom, boom, boom. How we boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Man, this week is killing me. Email travelocity. Honey, I'll be there by 3. Time for us to find some free. Little coke and a lot of Captain. Guarantee you we can make it happen. When we touch down, we'll be taking off. Bar, beach, lost. Rocking with my baby, we're lost in the breeze. Drunk on each other, careless and carefree. It's Malibu and coconuts. Kicking it back at the Tiki Hut. Raise that drink, baby, here's to us. Tip it, sip it, turn it up. Living life blunt, soaking up the sun. Time sure flies when you're having rum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. Loving this white lights and beneath my feet. Rhythm of the waves laying down the beat. Can't believe it's you and me. Head spinning around, I don't wanna leave. Just one more shot of Bacardi. Ain't no stopping this party. DJ spin another beat song. Sun, fun, gone. Rocking with my baby, we're lost in the breeze. Drunk on each other, careless and carefree. It's Malibu and coconuts. Kicking it back at the Tiki Hut. Raise that drink, baby, here's to us. Tipping, sipping, turn it up. Living life blunt, soaking up the sun. Time sure flies when you're having rum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. It's Malibu and coconuts. Kicking it back at the Tiki Hut. Raise that drink, baby, here's to us. Tip it, sip it, turn it up. Living life blunt, soaking up the sun. Time sure flies when you're having rum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. Rum-a-dee-dum-dee-dum-dee-dum. Było śpiewane, było rapowane, było gwizdane. Cold Ford. Pan Wojtek napisał, że ma dzisiaj urodziny, ale ogólnie biorąc to smutny okres w jego życiu i prosił o coś wesołego. No Cold Ford nie był smutny i mam nadzieję, że w dalszym ciągu audycji jeszcze wesołych rzeczy i dla pana Wojtka, i dla innych słuchaczy nie zabraknie. Mamy też pozdrowienia z Jorku od całej rodziny. Dominika, Leopold, Antonia i Franek. I Leopold kończy dziś 10 lat i jeszcze do tego będzie grał w piłkę niedługo. A więc cieszymy się, że nas słychać i tu, i tam. A teraz sygnał, który również będzie słychać i tu, i tam. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Stawił się punktualnie w studiu Michał Owczarek, jak zwykle. Dzień dobry. I punktualnie i porządnie witam się ze wszystkimi bigbitowcami i nie bigbitowcami, bigbitowym serwus. No właśnie. I teraz wszyscy nadstawiają ucha, co też pan w swojej tajemniczej teczce przyniósł. Dzisiaj w teczce przyniosłem zespół z kilku powodów ten właśnie. Po pierwsze dlatego, że jest to debiutant w naszym trwającym już z 5 lat kąciku, więc no jest to pewien wyczyn, że jeszcze jakichś debiutantów tutaj znajdujemy, bo proszę pana, chciałbym namalować taką szeroką paletą bigbitową tę audycję. Zespół Labirynty z Inowrocławia jeszcze u nas nie gościł, proszę pana. U mnie w pamięci też nie gościł. I tutaj z tego miejsca, bo oczywiście zapomnę w ferworze prowadzenia tego kącika, podziękować Polskiemu Radiu z Bydgoszczy, czyli Polskiemu Radiu Pomorza i Kujaw za udostępnienie tego nagrania. Po drugie, proszę pana, przyniosłem ten zespół dlatego, że on jest typowy. Wiem, że pan wolałby jakiś nietypowy zespół, żeby pan się mógł zachwycić wreszcie, jakiś oryginalny. A ja, proszę pana, zachwycam się jego typowością, dlatego, że ja nie czytam niczego o PRL-u. Ja sobie posłucham polskiego Big Beatu i już wszystko wiem. I on tak rysuje mi taki obraz socjologiczny, proszę pana, tego czasu i tego miejsca. I się włączają w to, tak? Proszę pana. Bo mamy tutaj całkiem, moim zdaniem, nieźle i sprawnie technicznie grający zespół, który mógłby nam wyprodukować, nagrać parę ciekawych utworów rockowych, gdyby, proszę pana, się obronił przed pewną narracją artystyczną tego czasu, ale się nie obronił, A mam na myśli ludowiznę, proszę pana. Ojej. Wiedziałem, że pan tak zareaguje, ale, tak. Nie, ale niech pan nie słucha po amerykańsku tych utworów, które przynoszę. Niech pan potraktuje to jako traktat muzyczno-socjologiczny. To proszę wtedy bardzo. Pan spojrzy na to jakimś takim łaskawszym okiem. Bo no, obawiam się, że po wysłuchaniu tego utworu powie pan, panie Michale, ja tak, a utwór pochodzi z 73 roku mniej więcej, no mniej więcej 73. I powie pan tak, no jak pamiętam, co się działo na świecie w tym czasie, jak ludzie grali i jak porównam to sobie, to nijak mi się to nie mieści w tym obrazie z tym, co pan przyniósł dzisiaj do studia. Pan mi właściwie odbiera możliwość komentarza, bo pan już antycypuje mój komentarz. Trochę tak, za co bardzo przepraszam, ale to jest, proszę pana, potwierdzenie mojej koncepcji achronii, czyli bez czasu tworzenia w polskim Big Beacie, mianowicie no 73, no to powiedzmy od 20 lat już mieliśmy do czynienia z rokiem na świecie, no tak mniej więcej oczywiście licząc. I tam się zmieniały style. Ten rok, proszę pana, dynamicznie ewoluował. Jeden styl przechodził w drugi. Coś się działo przez te 20 lat. A u nas proszę pana, oj dana. I to jest taki bezczas, proszę pana, tworzenia. Po drugie, jest też inna moja koncepcja, którą panu już kilkakrotnie serwowałem, że wokaliści i gitarzyści prowadzący w jednym zespole sprawiają wrażenie, jakby chcieli grać w dwóch zupełnie innych zespołach. I mamy tutaj, proszę pana, takie napięcie między gitarzystą prowadzącym a wokalistką. Gitarzysta prowadzącą, moim zdaniem, on by chciał grać w breakaucie. Natomiast wokalistka bardzo by chciała śpiewać w zespole pieśni i tańca Kujawy. Proszę pana, i nawet, żeby nie być gołosłownym, przyniosłem tutaj do studia zdjęcie zespołu Labirynty i niech pan popatrzy tutaj na gitarzystę prowadzącego. On ma odpowiednią pozycję, proszę pana, całkiem ubrany rockowo, ma tam przystawki na podłodze, sobie przyciska, proszę pana, tak. Te fuzy, te kaczki, on przyciska. A niech pan popatrzy teraz na wokalistkę tam z prawej strony. Bardzo schludnie tak, ubrana. To jest wczesna Krystyna Giżowska, proszę pana. Ale to jest dowód na to, że pan nie wymyślił tego zespołu, nie, bo zdjęcie dowodzi, że istniał. Nie, bo ja, proszę pana, żadnego zespołu, który tutaj do pana przynoszę, nie wymyśliłem. No ale jeszcze pana nie przyłapałem. I tutaj muszę się do czegoś przyznać, biję się w piersi, mianowicie, ponieważ zespół bardzo lubił tak zwane wiązanki ludowe, to ja te różne wiązanki, proszę pana, połączyłem w jedną wiązankę, żeby to napięcie między gitarzystą a wokalistką pokazać jeszcze bardziej, proszę bardzo pana. Bardzo jestem wdzięczny. Czy jest pan gotów na zespół Labirynty z Inowrocławia? Tak, pan przygotował. Że... Wiązance ludowej Oj ja biedna, oj dana. Trochę się wzruszyłem, wie pan. Cieszę się bardzo. Tak. To proszę jakoś to rozwinąć może. Wyobraziłem sobie komisję artystyczną kwalifikującą. No i przewodniczący mówi, co wy mi tu, koledzy, te gitary takie, co to mi tu gra, tak, nie podoba mi się to. A drugi mówi, sekretarz, no tak, ale towarzysz z Rady Zakładowej podkreśla ludowość. To nie jest, proszę pana, kopia tej zachodniej muzyki. Aha, mówicie, że nie jest. No gdyby tę gitarę ściszyć i podkreślić właśnie strojami może, to byśmy ich zakwalifikowali. No i ta rozpaczliwa tego gitarzysty, dramatyczna sytuacja, że... To prawda. Jest... I proszę też docenić, że ja najbardziej rockowe fragmenty wiązanek panu tutaj zaserwowałem, bo inne są bardziej tak z tego, z tej narracji, którą pan przedstawił. I jeszcze może puenta, proszę pana. Wiemy, że dla Polskiego Radia w Bydgoszczy no wiele zespołów bigbitowych nagrywało, ale przetrwały, proszę pana, tylko te, które miały, wiesz, wpisanego autora Kuj Mel Lud, czyli kujawska melodia ludowa. I to buduje taki fałszywy obraz, że wszystkie polskie zespoły, proszę pana, no, grały na ludowo. A to przecież nieprawda. Nie, oni biedni byli zgnieceni tą ideologią i próbowali szukać furtek, żeby jakoś przetrwać. No, smutne to jest, no, ale właśnie piosenka wesoła. Na pewno nie smutna. A pan się wzruszył, więc to jest dodatkowy atut tak. dzisiejszej prezentacji. Dziękuję bardzo, panie Michale. Dziękuję również. Zupełnym przypadkiem, bo ja nigdy nie wiem wcześniej, z czym pan przyjdzie do studia. Sugeruje pan, że powinienem panu dawać wcześniej znać? Nie, wręcz przeciwnie. Ja właśnie lubię niespodzianki. I przypadkiem niemal dokładnie z tego samego roku, bo ta płyta została wydana w roku 1972. I gdybyśmy tak zestawili Labirynty z tym zespołem, to byłoby to coś, co nazywa się w języku drogowców zderzenie czołowe. Wasting my time. No właśnie, mieliśmy przez pana Michała prezentowaną nieznaną właściwie szerzej polską grupę Labirynty i z tego samego okresu również nieznana szerzej, bardzo tajemnicza grupa amerykańska Short Cross. No różnica stylistyczna, dramatyczna. 72 rok, no to w Polsce nie było jeszcze takiego, już właściwie nie było takiego wyizolowania od świata. Mieliśmy świadomość istnienia nie tylko wczesnego rock'n'rolla, ale również całej twórczości beatlesowskiej, całej tej inwazji brytyjskiej różnych zespołów. Bywały nawet wizyty zagranicznych wykonawców w Polsce. To wszystko był taki cieniutki strumyczek, który tak ciurkał do Polski. No ale jednak Ameryka była daleko. Ameryka była za wielką wodą. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze dźwięki docierały poprzez Wyspy Brytyjskie, poprzez rozgłośnie, takie jak Radio Luksemburg. Natomiast to było odległe i mało znane. A jeszcze mniej znany był ten cały krajobraz takich grup, które efemeryt, które się pojawiały gdzieś na horyzoncie amerykańskiej muzyki rockowej i po jednej, dwóch płytach znikały. I ten Short Cross, mimo że przyznają państwo jakościowo, bez zarzutu, też gdzieś tam przemknął jedynie i został w pamięci tylko najbardziej wytrwałych kolekcjonerów i zbieraczy. A grali bardzo porządnie. Przed chwilą był to utwór Wasting Time, a teraz jeszcze raz, żeby uświadomić państwu, że to nie był zespół jednej piosenki, posłuchajmy Short Cross w kompozycji On My Own. Went down to see my Susie. at the sea. Well, she gave me some food and money, and then she led me to the door. But when I asked for some loving, she said, I don't come back no more. Grupa Short Cross, niezbyt dobrze znana, ale ładnie grająca, przynajmniej taka jest moja opinia. A teraz może wzmocnimy jeszcze napięcie, bo ci panowie też nie są jakąś specjalnie super gwiazdą międzynarodową, ale ognia potrafią dać. Thank you. troszeczkę rzeczywiście podkręciliśmy gaz, trzeba powiedzieć. To jest grupa, która nosi nazwę Maylene and the Sons of Disaster. I mamy tutaj też taką kombinację stylistyczną, tak jak rozpocząłem audycję od Colta Forda, który do country wrzucił trochę rapu, to tu mamy połączenie i metalu, i southern rocka, no i dynamika spora. Że niektórzy z Państwa myślą, że trochę przesadzam z gwałtownością muzyki, to nagle pojawiło się w skrzynce pocztowej alibi, że robię karierę międzynarodową, bo otrzymałem pozdrowienia z Czech od pana Milosza, który pisze: pan Wojciech gra super ładne muzykę bluesowe i rockowe. No więc jestem usprawiedliwiony, staram się polskie radio propagować również za granicą w Czechach. Gram super ładne muzykę bluesowe i rockowe i dlatego do końca tej godziny w dalszym ciągu słuchamy Maylene and the Sons of Disaster.